وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا, اور اگر کوئی خاتون خافت وہ ڈر چکی ہے مِنْ بَالِهَا. سورہ نساء. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا او اعْرَاضًا وہ ڈرتی ہے نشوز, عدم الاطاعہ, عدم الاطاعہ. ان الہسبینڈ لا یطیعنی قط ولا یسمعنی قط بلا یسمعنی قط, کہ وہ مجھے سنتا ہی نہیں, بات کو کوئی توجہ ہی نہیں دیتا. پتہ نہیں اس آدمی کو کیا کچھ ہو گیا ہے, کہاں رشتے پیدا کر دیے. امرأت الخافت من بالها نشوزا او اعراضا یا لا تعلق سے وہ ڈر گئی ہے, فلا جناح علیہما یصلحا بینہما صلحا, تو یہ کوئی وبال والی بات نہیں. اب اللہ کریم یہ فلا جناح کیوں کہہ دیتا ہے؟ یہ فلا کیونکہ عربوں میں ایسے ٹرائبز تھے کہ میاں بیوی کا آپس میں بیٹھ کر مشورے سے بات کرنا یہ بڑی عار والی بات معلوم ہو رہی تھی. ہمارے ہاں ابھی تک دیہات میں وہی چیز ہے, دیہات میں کوئی خاتون ڈائریکٹلی اپنے ہسبینڈ سے بات نہیں کر سکتی. دیہات میں ابھی تک وہ وہاں ٹریڈیشن گندے ہیں, وہاں کے وہ ٹریڈیشن جو ہیں وہ روایات, وہ گندے روایات ہیں کہ بھائی بیوی, اور اگر بیوی نے بات کی یا سبحان اللہ اور پیرنٹس نے دیکھ لیا اس آدمی کو, اچھا بیوی کے دلے اس بیوی کی بھی شامت آ گئی اور مرد کی بھی شامت آ گئی, صحیح. اور یہ حیوانیت ہے, یہ کیا ہے, یہ ہے دس جناور توڑ دے کسنگا میں جانا. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا لَا وَبَالَ عَلَيْهِمَا, انہی پر کوئی وبال نہیں, اصلحا بینهما صلحاً أن يجلسا ويصلحا, کہ وہ دونوں آپس میں بیٹھ جائیں اور ریکنسائل. وَالصُّلْحُ خیر, اور ریکنسلیشن اور صلح کرنا یہ بہترین بات ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُّ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُّ, اور حاضر کیے گئے ہیں انسانِ فطرت الشُّحُّ. لُک وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ اُحْضِرَا, ونس اگین پیسو وائس, ماضی مجہول, ماضی مجہول لیسا معلوم. احضر يحضر احضارا احضر, ماضی معلوم وهذا مبنی للمجهول. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُّ, الْأَنفُس نائب الفاعل لیسا بفاعل, هذا يقال له نائب فاعل, نائب الفاعل او مفعول ما لم يسمى فاعله, مفعول ما لم يسمى فاعله. واحضرت الانفس الشح, اور حاضر کیے گئے ہیں انسانی نفوس الشح بخل کے ہاں, یعنی انسانی نفوس کو جس طرح آدمی حیوان کو پکڑ کر پانی پینے کے لیے پانی کے ہاں لے جاتا ہے, اللہ کریم فرماتے ہیں انسانی نفوس کو بخل کے دریا میں پانی پلائی گئی ہے, صحیح. تو بخل ان اے سینس کہ وہ بھائی کبھی کائنڈنس کا مظاہرہ نہیں کرے گا, وہ ایگو کا مسئلہ بنا دے گا. تو اللہ کریم نے احضرت الانفس الشح میں یہ بات ذہن کہ آپ جب بیٹھتے ہیں تو ایگو کا مسئلہ پیچھے رکھ دیں, وہ جو آپ کا نیچر ہے ایگو کا مسئلہ کہ میری بات کو مانی جائے, میری بات کو مانا جائے تو اصلاح, ادروائز فساد, صحیح. تو اللہ کریم تو آپ نے بس یہی بات کہی تھی کہ مائی وے یا ہائی وے. شخ کا معنی بخل, شخ کا معنی بخل, مائزر. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, بیک ٹو یور سبق, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, اور جسے بچایا گیا شُحَّ نَفْسِهِ اس کے فطری بخل سے, فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ یہ کامیاب لوگ ہیں. ان تقرض اللہ قرضا حسنا, اگر آپ قرض دیتے اللہ تعالی کو قرض حسن, جو صدقہ کیا ہے اس کا ہمیں اجر ابھی ملنا چاہیے, اس کا اجر ہمیں ابھی ملنا چاہیے. نہیں, فلا تطالبوا ما تتصدقوا بی فی سبیل اللہ بل ترکتموه الى اللہ عز وجل, آپ نے اللہ کے ذمہ چھوڑ دیا ہے کہ جب اللہ چاہے ہمیں بدلہ دے دے. اس کو کہتے ہیں قرض حسن. ایک ہوتا ہے قرض, ایک ہوتا ہے قرض حسن. آپ لکھئے مسئلہ, ایک ہوتا ہے قرض. There are two things in Sharia. One is called قرض and the second one is قرض حسن. اما القرض فمحدود المدة واما القرض الحسن فلا يعرف له اي مدة للأداء. ایک قرض ہوتا ہے تو قرض کے لیے کوئی فکس ڈیٹ ری پے کا نہیں ہوتا. قرض کے لیے ری پے کا کوئی فکس ڈیٹ نہیں ہوتا. قرض کے لیے فکس ڈیٹ ہوتا ہے, قرض حسن کے لیے کوئی فکس ڈیٹ نہیں ہوتا. القرض الحسن ليس له مدة. ان تقرض الله قرضا حسنا يضاعف لكم يضاعف اضعافا كثيرا يضاعف لكم اضعافا كثيرة. اللہ کریم آپ کے لیے اس کا اجر مینی فولڈ کرے گا. کیا کرے گا؟ ڈبل نہیں, مینی فولڈ. یضاعف لکم, اللہ کریم وہ آپ کے لیے بینی فول کرے گا. ویغفر لکم, اور آپ کے لیے مغفرت کرے گا. واللہ شکور, اور اللہ کریم شکور مضعف. شکور ہنا بمعنی مضعف, اضعافا کثیرہ مینی فول کرنے والا ہے. واللہ شکور, اور اللہ کریم مینی فول کرنے والا ہے. حلیم, اور بڑا بردبار عالم الغیب. واللہ تعالی عالم انسین کا, والشہادت اور اوپن کا. الغزیز وہ غالب, الحکیم وہ حکمت والا ہے. تو خلاصہ سورہ التغابن کا, تسبیح فی الابتداء, ابتداء میں تسبیح, پھر خطاب انسان کے ساتھ کہ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنا دیا ہے, کیسی پیاری صورت دے دی ہے, پھر بھی آپ کافر بنتے ہیں. تخویف, ڈرانا, کہ سابقہ امتوں کو دیکھے, ماذا فعل بهم الم یاتکم نبؤ الذین کفروا من قبل. ایمان کی دعوت, کہ ایمان لائیں اللہ پہ. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. اللہ کریم نے فرمایا کہ قیامت والا دن یوم التغابن ہے. سو مینی پیپل ول لوز ایوری تھنگ. ما اغنا عنی مالیہ, ہلک عنی سلطانیہ. پھر بشارت, دوسرے رکوع میں یہ ذکر کہ مصائب سے آپ ڈسہارٹڈ نہ ہو جائیں. ڈونٹ بی ڈسہارٹڈ اف یو فیسڈ سرٹن ڈیفیکلٹیز ان یور لائف. دیٹ ول ہیپن. یہ تو دنیا کا نظام ہے, کبھی مصیبت آئے گی کبھی راحت آئے گی. پھر یہ کہہ دیا کہ اموال و اولاد, دیٹس اے ٹیسٹ, سم ٹائم اٹ ول بیکم یور اینیمیز, کبھی دشمن بن جاتے ہیں. لیکن آپ نے اللہ سے ڈرنا ہے اور اپنے مال کو اللہ کی مرضی کے مطابق صرف کرنا ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم واقرضوا اللہ قرضا حسنا. سورہ الطلاق, ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, قد ذکر ابن مسعود لہا اسما آخر سورۃ النساء القصرى. ابن مسعود نے اس کو چھوٹی سورہ نساء کا نام دیا ہے. ایک ہے بڑی سورہ نساء, سورہ النساء الطولى, سورہ النساء القصرى. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت بقرہ کے بعد نازل ہوئی ہے. نزلت بعد البقرہ. تو شرحہ ما ذکرت فی البقرہ من امور الطلاق, تاکہ سورہ بقرہ میں طلاق کے جو معاملات ڈسکس ہوئے ہیں وہاں اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں نہیں آ رہی تو یہاں اس کی تشریح ہو گئی. موضوع سمجھنے کے لیے, عرف موضوع, نذهب الى سورة البقرة. ولا تنکحوا المشركات, اور آپ نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے. حتى يؤمننا الا ان يؤمننا, اگر یہ کہ وہ ایمان لائیں. ولا مدم مومنتن, اور ایک مسلمان کنیز, ایک مسلمان کنیز سلیو گرل, خیر من مشرکت, یہ بہتر ہے مشرکہ عورت سے. ولو اعجبتکم, اگر کہ اعجبتکم حسنها ومالها, ولو اعجبتکم, اگر کہ آپ کو بڑے تعجب میں ڈال دیا ہے اس کافرہ خاتون کے حسن جمال نے, بیوٹی نے, یا اس کی مالداری نے, تو اللہ کریم نے فرمایا کیا کرو گے کافرہ کے حسن و جمال کا اور کیا کرو گے کافرہ کے پراپرٹی کا. بلا امت المؤمنت خیر, ایک کنیز جس کے پاس ایمان ہے وہ بہتر ہے ایسی عورت سے جس کے پاس ڈیڑھ سارا مال لیکن کافرہ ہے. ولا امت المؤمنت خیر, اور ایک مسلمان کنیز خیر من مشرکت, وہ بہتر ہے مشرکہ عورت سے. ولو اعجبت کو, اگرچہ آپ کو تعجب میں ڈالے اس کا حسن جمال اور اس کا مال, حسنها ومالها. ولا تنکح المشرکین, اور آپ نے کامل دے مشرک مردوں کو بناتکم واخواتکم, کیونکہ اس زمانے میں نکاح جائز تھا مسلمان عورت کا مشرک کے ساتھ. مشرک کے ساتھ ابتدا میں نکاح جائز تھا, کانا جائزا تلک الزمن ولکن اللہ عز وجل منعہ عن ذلک. ولا تنکح المشرکین, اور آپ نے کال کرے المشرکین مشرک مردوں کو بناتکم واخواتکم, اپنی بیٹیاں اور اپنے بہنیں. حتی یؤمنوا, مگر یہ کہ وہ ایمان لائے. ولا عبد مؤمن, اور ایک مسلمان غلام سلیو خیر من مشرک, وہ بہتر ایک مشرک سردار سے. ولو اعجبکم, اگر کے تعجب میں ڈال دے آپ کو مالہ وجاہتہ, مالہ وجاہتہ, کیونکہ مرد میں لوگ بیوٹی کو نہیں دیکھتے. کس کو دیکھتے ہیں؟ کس کو دیکھتے ہیں مال میں؟ مرد میں اس کے وجاہت کو, اس کے وجاہت کے سٹیٹس والا آدمی ہے یہ معاشرے میں سوسائٹی میں سٹیٹس والا آدمی ہے. تو اس لیے ہم نے خاتون کے ساتھ کہا مالوہا و جمالوہا, اور مرد کے ساتھ ہم نے کہہ دیا کیا مالہ و وجاہتہ, کہ اس کی سرداری اور اس کے مال سے آپ دھوکے میں نہ پڑ جائیں کہ مالدار آدمی ہے یا سٹیٹس والا آدمی ہے. اولئک یدعون الی النار, کیونکہ سارے مشرک وہ لوگوں کو لے جاتے جہنم کی طرف. واللہ یدعو الی الجنہ, اولئک یدعون الی النار, یہی لوگ یدعون الی النار باجراء الرسوم الشرکیہ فیکم, باجراء الرسوم الشرکیہ فیکم لو دخل الی دارکم. اللہ کریم فرماتے اگر آپ کے گھر میں مشرک خاتون آ گئی یا مشرک مرد کے ساتھ تعلق پیدا ہو گیا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ سارے شرکیات آپ کے گھر کے اندر آ جائیں گے, اس کے سارے کو کیا فرانا عادات آپ کے گھر کے اندر آ جائیں گے. وہ اس لیے تو جو کوئی مجھ سے یہاں پوچھتا ہے کہ کرسچین, میں کہتا ہوں بھائی حرام ہے نہ کریں, کیا آپ عذاب میں اپنے آپ کو بھی ڈالنا چاہتے ہیں اور اگر بچے پیدا ہو گئے تو پھر مزید عذاب. واللہ یدعو الی الجنہ, اللہ کریم دعوت دیتا ہے جنت کے طرف. والمغفرت, اور مغفرت کے طرف. باذنہ فتبعوا اوامرہ, فتبعوا, تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں آپ کو جنت اور مغفرت کا راستہ دکھاتا ہوں, آپ کیوں جہنم کا راستہ لینا چاہتے ہیں. ویبین آیات, اور اللہ کریم بیان کرتا ہے اپنے آیات احکام. للناس, لوگوں کے سامنے. لعلکم یتذکرون, تاکہ ان کے پلے بات پڑ جائے. ویسألونک, اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں. عن المحیض, مینسس کے متعلق, اباؤٹ مینسس. قل آپ کے دیجئے, ہو اذن نجاستن, کہ یہ تو گندگی ہے. فاتزل النساء فی المحیض, تو آپ اجتناب کریں. فاجتنب النساء فی المحیض عن جماعہن, کہ آپ منسز میں کوئی مجامعت اور سیکسوال انٹر کورس نہ کریں. اما الاستمتاع ما فوق الازار فہی جائزہ, فقہ نے تصریح کی ہے کہ اما الاستمتاع فوق الازار فہو جائزہ, ہاں نیکڈ ہونے کے بغیر اگر ایک ساتھ بستر میں رہے وہ جائز ہے, شریعت نے تصریح کی ہے. فاعتزلوا النساء, آپ اجتناب کریں عورتوں سے سیکسوال انٹر کورس سے. فی المحیض, منسس کے زمانے میں. ولا تقربوہن, اور آپ قریب نہ جائیں ان کے جماعن. ولا تقربوہن جماعن, لأن اليہود کانوا فی افراط والنصارہ کانوا فی تفریط. حضور کے زمانے میں دو طبقے تھے, ایک یہود ایک نصارہ. یہود کے نزدیک منسز کا زمانہ ایسا ہوتا کہ وہ منسز والے خاتون کے ہاتھ سے نہ پانی پیتے تھے نہ کھانا کھاتے تھے. کانوا لا یاکلون من ایدی ہؤلاء النساء, وہ اسے نہ پانی پیتے تھے کہ یہ نجاست ہے, نجس ہے یہ. اور دوسری جانب نصارہ تھے, وہ سب کچھ کرتے رہے. کرسچین, ایوری تھنگ واز الاؤڈ. تو اللہ کریم نے فرمایا یو دا مسلم پیپل شوڈ بی ان بٹوین, ناٹ ان دیٹ مچ افراط از دا جو پیپل آر، ناٹ ان دیٹ مچ تفریط از دا کرسچین آر. اسی ولا تقربوهن، اور آپ قریب نہ جائے ان کے جماعن فار سیکسوال انٹرکورس، حتایت ہرنا، مگر تب جب وہ پاک ہو جائے. حتایت ہرنا ایک قرات اس میں ہے یت ہرنا، اور دوسرا قرات اس میں ہے حتایت ہرنا، حتا یت ہرنا، یت ہرنا تشدید الطوا و تشدید الہا اصله يتطهرنا فأدغمت التاء في الطاء لقرب المخرج فصار يتطهرنا، فصار يتطهرنا. اب جو يتطهرنا ہے اسی کا ایک فقہی تصور ہے، يتطهرنا ہے اس کا دوسرا فقہی تصور ہے. آپ لکھیں مسئلہ، فلا تقربون، آپ قریب نہ جائیے. حتى يتطهرنا یہ ہے خفیف طہارت. کیا ہے خفیف طہارت؟ خفیف طہارت اسے کہتے ہیں کہ جب مینسز یعنی بلڈ بند ہو جائے، when the blood is stopped, when the blood is stopped after 10 days, after 10 days, so there only a simple طہارہ is meant by اللہ سبحانہ وتعالی. بات ذہن میں آگئی کہ اگر کوئی خاتون ایسی ہے جس کی عادت ہے 10 دن بلڈ آنا، کتنے دن؟ 10 دن، اور 10 دن کے بعد بلڈ سٹاپ ہو گیا، yet she had not taken any shower, but you can go there, you can, you know what I'm saying, see. لیکن اگر 10 دن سے کم پہ بلڈ سٹاپ ہو جاتا ہے کسی خاتون کے، لو کانت عادتها اقل من العشرہ فلا بد من الاغتسال قبل القربان. اگر 10 دن سے کم ہے کسی خاتون کی ہیبٹ اور عادت، 5 دن بعد بند ہوتی ہے، 6 دن بعد، 7 دن بعد، تو ایسی صورت میں اگر بلڈ سٹاپ بھی ہو جائے تو پھر بھی سیکسوال انٹرکورس ناجائز ہے جب تک کہ وہ شاور نہ لے. لکھ اسی کے لیے حتی یتطہرنا دیٹ از ریلیٹڈ ٹو 10 days، حتی یتطہرنا ٹو لیس دین 10 days. محمد فهمت هذا ما يقول ابو حنیفہ. فیضات طہرنا بس جب وہ صاف ہو جائیں، پاک ہو جائیں، فاتوہن تو آپ آئیے ان کے پاس، من حیث امرکم اللہ، من حیث فی الموضع الذی اجاز لکم اللہ، آپ اسی جگہ پہ آیا کریں جو آپ کو اللہ نے اجازت دے دی ہے. It doesn't mean that when they are pure you can do everything. No, you must go to the specific point. If you will go otherwise that is haram. فاتوهن من حيث ظرفیہ، من حيث فی المکان الذی امرکم اللہ به ان تأتوا الیہ وهو الفرج للدبر. فاتوهن تو آپ آئیے، من حيث امرکم اللہ اسی جگہ پہ جو اللہ نے اجازت دے دی ہے. ان اللہ یحب التوابین، تحقیق اللہ کریم پسند کرتا ہے ان لوگوں کو، التوابین الرجعین الی اللہ الممتثلین اوامر اللہ، ان لوگوں کو جو اللہ کے جانب رجوع کرتے ہیں، ان کے احکام کو مانتے ہیں. وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِّرِينَ، اور اللہ کریم پسند کرتا ہے پاکی اختیار کرنے والوں کو. نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ، آپ کی بیویاں حَرْثٌ لَكُمْ یہ آپ کے لیے فارمز، دے آر فارمز کہتی ہے. نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ موضع الحرث، فاتو حرثکم الناشیتم، فاتو حرثکم تو آپ آ جائیے، حرثکم موضع الحرث لا موضع الفرث، تو آپ آ جائیے موضع الحرث یا محمد لا موضع الفرث. فاتو حرثکم الناشیتم تو آپ آئیے فصل والی جگہ پر جہاں پہ کھیتی باڑی ہوتی ہے. فاتو حرثکم، ادروائز آپ کے سیڈ چلے گئے، ضائع ہو جائیں گے. صحیح ہے، اگر شورا زمین میں آدمی اچھا سیڈ بھی ڈال دے تو کیا ہو جاتا ہے چوری صاحب؟ وہ سیڈ چلا جاتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا آپ نے بھی اگر کیتی کو چھوڑ کر کہیں اور سیڈ ڈال دیا، دیٹ از گان اینڈ یو وڈ بی پنش بائی اللہ سبحانہ و تعالی. فاتو حرثکم اللہ شیتم تو آپ آئیے حرثکم فصل والی جگہ پر. الناشیتم انا بمانا کیفا، کیفا شیتم جس طرح آپ چاہیں، قیاما و قعودا و استجاعا و اقبالا و ادبارا. پھر آپ سبق کے بعد محمد سے پوچھیں آپ کو بتائے گا. وقدموا لانفسکم، وقدموا لانفسكم، اور آپ وقدموا لانفسكم التحوز من الشیطان، وقدموا لانفسكم، اور آپ اپنے فائدے کے لیے مجامعات سے پہلے اعوذ باللہ کہہ دیں. کیا کہہ دیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، اللهم جنبنی عن الشیطان وجنب الشیطان عنا وعما رزقتنا، وكما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کہ جب ابھی تک آپ نیکڈ نہیں ہوئے تو آپ ایک دعا پڑھیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر کہے بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے، اللهم جنبنی عن الشیطان، خداوندہ مجھے شیطان، جنبنی عن الشیطان وجنب الشیطان عنا وعما رزقتنا، خداوندہ مجھے شیطان سے محفوظ رکھیں، اور خداوندہ مجھے اور میری اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھیں، کیونکہ اس پس منظر میں اولاد پیدا ہوگا. قدموا لانفسكم واتقوا الله، اور ڈریے اللہ تعالی سے، وعلموا انکم ملاقوه، اور آپ جان لیجئے کہ آپ اللہ کے ساتھ ملنے والے ہیں. فیحاسبکم، انکم ملاقوه فیحاسبکم، جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے کورٹ میں جانا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یو ول فیس دی کنسیکوئنسز. لیکن انہوں نے فرمایا یو ول گو ٹو دی کورٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی، یو ول فیس دی کنسیکوئنسز. جائیے آیت نمبر 226، درمیان میں ایک آیت چھوڑی، دو، آیت نمبر 226، کیونکہ سورہ طلاق اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، لِلَّذِينَ، وہ لوگ، يُؤْلُونَ، جو قسم کھاتے، يَحْلِفُونَ بِعَدَمِ الْقِرْبَانِ، جو قسم اٹھاتے ہیں قریب نہ جانے کے اپنی بیویوں کے پاس، اگر کسی نے کہہ دیا واللہ لا اقرب کے قطو، فہذا الحلف یحمل علی اربعۃ اشہر، ھذا الحلف یحمل علی اربعۃ اشہر، ولو لم یذکر المدہ، ولو ذکر الاقل فہو علی ما قال، ولو ذکر اربعۃ اشہر فہو الالہ، ولو لم یذکر ای شیء فہو الالہ. اگر کسی نے کہہ دیا اپنی بیوی سے خدا کی قسم میں ایک مہینہ آپ کے پاس نہیں آؤں گا، میں ایک مہینہ، سو ہی شوڈ ناٹ گو فار ون منتھ اونلی. لیکن اگر کسی نے کہہ دیا خدا کی قسم میں آپ کے قریب ہی نہیں آؤں گا، سو وٹ شوڈ بی ڈن؟ فار ایور؟ نو. فار ون منتھ؟ نو. فار ون ڈے؟ نو. فار فور منتھس؟ فور منتھس. ایسے کہتے ہیں الا، کیا کہتے ہیں؟ الا. للذین یولون من نسائہم، وہ لوگ جو ایلا کرتے ہیں، قسم کرتے ہیں، ایمن نسائم اپنی بیویوں سے، تربص اربعۃ اشہر، ان کے لیے انتظار کرنا ہے چار مہینے کا انتظار، اربعۃ اشہر. فَإِن فَاؤوا، اگر انہوں نے رجوع کر دیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تو اللہ کریم بخشنے والا اور مہربان ہے. وَإِن غَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر انہوں نے ارادہ کیا طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ کریم سننے والا اور علیم اور وہ جاننے والا ہے. تو اب ایلا کا حکم کیا ہوگا؟ آپ لکھیں یہ مسئلہ کہ ایلا کا حکم اگر چار مہینے کے اندر اندر آدمی نے رجوع کر دی، لو قرب الیہا فی اربعۃ اشہر، علی کفارۃ القسم وھذا ذنب، اسی پر قسم کا کفارہ ہے، وھذا ذنب یعذب بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو سزا ملے گی. اور اگر چار مہینے وہ قریب نہیں گئے، ولو لم یقرب الیہا اربعۃ اشہر کما قال، اگر قریب نہیں گیا چار مہینوں کے لیے، فہذا طلاق بائن عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ بائن طلاق ہے. بائن طلاق کا معنی یہ کہ دونوں جدا ہو گئے ہیں، اب ان کو نیا نکاح کرنا ہوگا. فقط یحتاجون الی محمد الحراسیس لیاقد نکاحہما مرۃ اخرى، فقط بمہر، نعم، بمہر جدید، نعم، لان هذا طلاق واحد. واما الامام الشافعي فيقول لا شيء في مثل هذا الرجوع، لو رجع اليها او مضى اربعه اشهر فاذا هما زوجان ولا حاجه الى النكاح الجديد. شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر چار مہینے کے اس نے قسم اٹھائی ہے اور چار مہینے وہ قریب نہیں گیا، تو چار مہینے بعد وہ آٹومیٹکلی ایک دوسرے کے میاں بیوی ہو گئے، وہ ایک دوسرے کے نیا بیوی ہو گیا. امام بونی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں چار مہینے کا تذکرہ ہو رہا ہے، اٹ ول ہیو سرٹن ایفیکٹس ان شریعہ، ادر وائز چار مہینے کا پھر تذکرہ کی کیا ضرورت تھی؟ صحیح، پھر تو مدت کا کوئی ذکر ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. بازن میں آ گئی. وَإِنْ غَضَبُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ الْعَلِيمُ وَالْمُطَلَّقَاتُ اور طلاق شدہ عورتیں يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ وہ انتظار کریں گے خود يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ themselves they will wait for 3 قروء يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ وہ انتظار کریں گے خود 3 قروء and 3 menses according to ابو حنیفہ and 3 purification periods according to امام شافعی. کیونکہ یہ اہم مسئلہ ہے میں آپ کو اس لیے لے آیا تھا. ہذا المسئلہ مذکورہ فی سورۃ الطلاق مفہوم کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ طلاق کے بعد خاتون نے کتنے 3 menses اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 purification periods طہر للحیض عند ابی حنیفہ العدۃ بالحیض وعند الامام الشافعی العدۃ بالاطہار العدۃ بالحیض عند ابي حنيفه العده بالاطهار عند الامام الشافعي رحمه الله عليه. اب مجھے دیکھیں کہ طلاق مسنون طلاق یعنی اگر کوئی آدمی طلاق دینا چاہے تو وہ طلاق کس حالت میں دینا چاہے. لو اراد احد ان يطلق امراته فكيف ما يطلق امراته مسنونا يطلق امراته وفق السنه فوفق السنه يطلقها في طهر لم يجامع فيه اس کو اگر طلاق دینی ہے تو وہ طلاق ایسی پیوریفیکیشن پیریڈ میں دے کہ اسی طہر میں وہ خاتون کے ساتھ مل نہ چکا ہو, کہ اس نے خاتون کے ساتھ مباشرت نہ کی ہو. اٹ مینز کہ اس کو مینسز آ چکا ہے تو وومب از کلین, وومب کے اندر کچھ نہیں, اور یہ پھر ملا بھی نہیں تو اٹ مینز کہ سم تھنگ ہیز ناٹ وینٹ دیئر ان, کوئی اندر کوئی چیز ہے نہیں, تو ناؤ شی از پیور. So that is talaq masnoon to be in purification period. And therefore the ulama says that talaq in haiz, in menses, that is bid'ah. اگر خاتون کے menses آ رہے ہیں اور menses کے وقت کوئی آدمی اپنی خاتون کو طلاق دے دے تو یہ بدعت ہے. یہ کیا ہے؟ بدعت ہے, واقع ہے لیکن بدعت ہے. واقع وَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا كَمَا يَقُولُ اللَّهُ فَعِزُوهُنَّ وَهَجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ أَمَّا الطَّلَاقُ فَلَا يُحِبُّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. مفہوم؟ یہ دیکھیں تو اب طلاق کب ہونی چاہیے. محمد جو کہہ رہا ہے بڑی پیاری بات کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا کہ قرآن نے یہی ذکر کر دیا ہے کہ طلاق ایسی چیز نہیں کہ جب بھی آپ اس پر اللہ کو بڑا غصہ ہوتا ہے. یغضب اللہ علی الطلاق جدا فلأجل ذا یقول اللہ عز و جل یکون الطلاق فی مواقع لا یجتنب عنها. طلاق تو تب دی جاتی ہے جب کوئی بھی صورت نظر نہیں آتی. Understand? She is very rude and she is violating everything and she does not obey and so on. There, the person concerned, he planned to give talaq. Yes. So, Shariat Islamiya has said that talaq should be in purification, not in haiz, in menses. Because talaq in haiz, that is considered as bid'ah. That is, why? اب یہ کیوں؟ تو یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لک اگر عدت اور ویٹنگ پیریڈ یہ آپ طہر پر اور پیوریفیکیشن پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تو طلاق تو انڈرسٹوڈ ہے کہ دینا کب ہے؟ طہر میں. تو جس طہر میں طلاق دے دی گئی دیٹ وڈ بی کاؤنٹڈ اور ناٹ؟ الطہر الذی طلق فیہ وڈ بی کاؤنٹڈ. ابو حنیفہ سے دیٹ طہر وڈ بی کاؤنٹڈ in عدہ or not. If that is not counted, so it means that then the عدہ is 3 plus something. And if that is counted, then that is not 3, 2 plus something. What I am saying? Muhammad, فهمت? الطلاق يكون في الطهر العدة بالحيض العدة بالحيض. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدت ہوتا ہے حیض پر. اور یہ اختلاف کیوں پیدا ہو گیا؟ کیونکہ لفظ قروء یہ پلورل ہے قرء کا, اور قرء کا معنی ہے حیض اور طہر دونوں. That's a common word in Arabic language used for purification and menses both. So therefore Imam Shafi, he got the idea of طہر, and Imam Abu Hanifa the idea of حیض, because both of these things are meant there in لغہ قرء. لیکن اب ہر ایک اپنے آئیڈیا کو اور اپنے کانسیپٹ کو سپورٹ کر رہا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے قروء کا معنی لیا ہے اطہار یا پیوریفیکیشن پیریڈ, تو امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیٹ از یونانیمسلی انڈرسٹوڈ کہ طلاق شوڈ بی ویئر ان پیوریفیکیشن ناٹ ان حیض بیکاز دیٹ از بے طہارہ, سو طلاق شوڈ بی دیئر ان پیوریفیکیشن. ناؤ دیٹ پیوریفیکیشن پیریڈ وڈ بی کاؤنٹڈ آر ناٹ؟ اف دیٹ از ناٹ کاؤنٹڈ دین دیٹ از ناٹ سلاسۃ قروء, دین دیٹ از سلاسۃ پلس سم تھنگ, تھری پلس سم تھنگ. اور اگر وہ کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں, اگر وہ کاؤنٹ کرتے ہیں تو پھر بھی تین نہیں, پھر تو دو مزید ہوں گے اور ایک یہ جس کا کچھ حصہ گزر ہوگا چاہے وہ ایک گھنٹہ ہو یا ڈیڑھ گھنٹہ ہو, کیونکہ ویریفیکیشن تو شروع ہو گیا ہوگا تبھی تو آپ نے طلاق دی ہوگی, تو اس کا کچھ حصہ تو گزر چکا ہے. سو ناؤ دیٹ از ناٹ کمپلیٹ تھری اطہار. بات ذہن میں آ رہی کہ نہیں؟ سب لوگوں کی بات سمجھ میں آ گئی؟ جہاں تو بات نہیں رہی پوچھ, یعنی امام صلی اللہ علیہ فرمائی چھ عدت سے دے عدت طلاق نہ بعد دا پسش ماری گی پہیزن. ابھی تو آپ کا پشتوں کی بیسے ملا گئی, ہم نہیں پشتوں میں کیا کہتے ہیں. رحمت اللہ علیہ نے اپنے فکر کو تائید دے دی دو احادیث سے, یہ لکھیں, ایک حدیث ام حبیبہ کی رضی اللہ تعالی عنہ, ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ, قالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی امرأۃ استحاض, انی امرأۃ استحاض, کہ مجھے استحاض آتا رہتا ہے. ایک ہے حیض, ایک ہے نفاس, ایک ہے استحاض. اما الحیض هو منسز, اما النفاس بلیڈنگ آفٹر چائلڈ برتھ, دیٹس کال نفاس, و اما الاستحاض فهو مرض, یہ ایک ٹائپ آف سکنس ہے کہ بلڈ رکتا نہیں, بلڈ اس کی کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہوتی, بلڈ ڈز ناٹ اسٹاپ, دیٹس کال استحاض, ایون آفٹر 10 ڈیز دیٹس کال استحاض, مفہوم؟ سو دیٹس اے ٹائپ آف مرض. تسمى المرأة المعذورة, المرأة المعذورة, اس کو کہتے ہیں معذورة. تو معذورة کا حکم پھر شریعت میں یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون ایسی ہو جس کا بلڈ اسٹاپ نہیں ہوتا تو ہیبیچول پیریڈ کے لیے تو وہ نماز نہیں پڑھے گی, روزے نہیں رکھے گی, لیکن جب ہیبٹ والے دن چلے گئے اور بلڈ ابھی بھی سٹاپ نہیں ہوتا تو پھر وہ کیا کرے گی؟ فَإِنَّا تَتَوَضَّعُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّ وَتَصُومُ, إِنَّا تَتَوَضَّعُ بَعْدَ الْعَادَةِ بَعْدَ الْأَيَّامَ الْمُعْتَادَةِ تَتَوَضَّعُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّ وَتَصُومُ, کہ جو اس کے عادت والے دن ہیں, چھ ہیں, سات ہیں, آٹھ ہیں, نو ہیں, دس, زیادہ سے زیادہ دس, تو پھر کیا کرے گی؟ ہر نماز کے لیے وہ وضو بنائے گی, وہ نماز بھی پڑھے گی, ایون دو اف دا بلیڈنگ از گوئنگ آن وین شی از دیئر ان صلات اٹ ڈز ناٹ بریک ہر وضو بیکاز دیٹ از معذورہ, صاحبۃ العذر, صاحبۃ العذر, اس کو کہتے ہیں معذورہ. تو ابھی آپ کو پتہ لگ گیا کہ بعض اوقات کچھ بیماری دوستوں کی ایسی ہوتی ہے جو بیماری کنٹینیوس چلتی رہتی ہے, یعنی کسی کو بادی بواسیر ہوتے ہیں, کسی کو خونی بواسیر ہوتے ہیں, کسی کے ناک سے بلیڈنگ ہوتی ہے مسلسل, مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں, کسی کا زخم ایسا ہوتا ہے جس سے باقاعدہ یعنی وہ پس اور ڈسچارج وہ بہتا رہتا ہے, وہ ڈسچارج ہوتا رہتا ہے, تو اب اس کے لیے نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دی سیم تھنگ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استحاض والے کے فاطمہ بنت قیس, فاطمہ بنت قیس کانت معذورہ کما رواہ ابو داؤد, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایک شرعی حکم دے دیا. اور دیکھیے وہاں اہل حدیث اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ایک اختلاف, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا اغتسلی لکل صلاۃ ثم تصلی, وفی روایت تتوضئی لکل صلاۃ ثم تصلی, فقال اہل الحدیث ان المستحاضہ لابد ان تغتسل لکل صلاۃ, نعم فکل ھذا تکلیف بما لا یطاق, ھذا تکلیف بما لا یطاق, فیقول ابو حنیفہ اما الحكم الشرعي فهو تتوضئي لكل صلاه ثم تصلي, واما قوله تغتسلي لكل صلاه ثم تصلي فهذا امر طبي لا لم يكن امرا شرعي. نعم, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون کو ایک بار کہہ دیا کہ ہر نماز کے لیے غسل کرو اور پھر نماز پڑھو, اور دوسری بار اسے کہہ دیا کہ ہر نماز کے لیے وضو بناؤ اور پھر نماز پڑھو. اب اہل حدیث کہتے ہیں کہ ایسی خاتون ہر نماز کے لیے غسل کرے گی, صحیح؟ تو امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں مرواتے اس کو, اگر سردی کا موسم ہو اسے پانچ بار آپ غسل کروائیں تو بلیڈنگ بھی ہے اور آپ غسل بھی کروا لیں وہ تو فریز ہو جائے گی, وہ تو فریز ہو جائے گی. صحیح. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرعی حکم یہ ہے کہ وہ وضو کریں. کیا کریں؟ وضو کریں ہر نماز کے لیے اور نماز پڑھے. وہ جو غسل کی بات ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طبی نقطہ اسے سمجھایا تھا, کیونکہ اس کی جو بلیڈنگ تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فائنڈ آؤٹ کر دیا کہ یہ اس کے بدن کی گرمی سے ہو رہی ہے. صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا کہ آپ ہر نماز کے لیے غسل کرو. صحیح. تاکہ آپ کی بدن کی حرارت ختم ہو جائے اور برودت آ جائے, تاکہ بلیڈنگ سٹاپ ہو جائے. صحیح. وسلم اللہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ بحدیث آخر رواہ ابو داؤد ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجلسی فی جفنۃ ماء وتغتسلی فہذا یدل علی انھا کان امرا طبیا ولم یکن امرا شرعیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا کہ آپ کچھ دیر پانی کے ٹب میں بیٹھی رہیں. پانی کے ٹب میں بیٹھی رہیں. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمائے ٹب میں بیٹھنا بھی شریعت کا تقاضا ہے. یہ کون سی شریعت ہے؟ صحیح. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غسل کا مسئلہ حضور نے طبی انداز سے اسے سمجھایا تھا, شرعی انداز کی بات نہیں تھی. ولی اجزا قال لها اجلسی فی جفنۃ ماء. فام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین, اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا انی امراۃ استحاض, مجھے تو بلیڈنگ آتی ہے جس سٹاپ نہیں ہوتی, میں نماز کا کیا کروں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا اقتعدی, اقتعدی من الاقتعاد, اقتعدی ایام قرئک ثم تغتسلی وتصلی ایام قرئک. نعم. الا انت مسمين الا تصلي. الاقتعدي مين الا تصلي. There is no any responsibility. That's called اقتعاد. كما نقول فلان متقاعد, كما انت, انت متقاعد لانك لا تعمل ولا تشغل. هذا هو الاقتعاد, انه ليست هناك مسؤوليه. ايام قرئك ثم اغتسلي وصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل كلمه قرء في معنى الحيض. هذا ما يدل يستدل به ابو حنيفه. امام صلى الله عليه فرماتے کہ لفظ قرء سے مراد حیض ہے, کیونکہ ام حبیبہ نے جو حضور سے کہہ دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا اقتعدی ایام قرئک, آپ انتظار کریں. اقتعدی بمعنی انتظری, انتظری ایام قرئک, قرء کے دنوں کا انتظار کریں, جب وہ ختم ہو جائے پھر غسل کریں اور پھر نماز پڑھنا شروع کر دیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ قرء اپنے کلام میں استعمال کر دیا, کس معنی میں؟ حیض کے معنی میں. استدل بھی ابو حنیفہ ان القرء من الحیض استعمله النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذاک الحدیث. مفہوم یا محمد؟ هناك حدیث آخر, دوسری حدیث بھی ہے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عائشہ کی خادمہ تھی, کنیز تھی. كانت امه لسيده عائشه رضي الله تعالى عنها ثم خيرت او طلقت, خيرت بعد الاعتاق, خيرت جب اس کو اختیار اور آپشن مل گیا آزادی کے بعد حضرت عائشہ نے اس کو آزاد کر دیا, حضرت عائشہ نے اس کو آزاد کر دیا. اب کنیز کو جب آزاد کیا جاتا ہے اور وہ کسی کی نکاح میں ہو تو اس کو آپشن مل جاتا ہے کہ وہ اسی نکاح میں رہنا چاہتی ہے یا نکلنا چاہتی ہے. اذا ما اعتقت الامه فانها تختار, فانها تختار, نعم انها تخير اتبقى عند زوجها ام لا. کہ جب وہ آزاد ہو جاتی ہے تو اس کو ایک آپشن مل جاتا ہے کہ آپ اسی نکاح میں شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں یا, کیونکہ ابھی تک جو آپ اس کے نکاح میں تھی تو آپ کی حیثیت کچھ اور تھی, آپ کنیز تھی, ابھی آپ آزاد عورت ہو گئی تو آپ کے لیے آپشن ہے. فلما اعتقت بریرہ فخیرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور یہ بڑی خوبصورت تھی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ, کانت جمیلہ جدا وکان زوجہا مغیث اسود من افریقیہ, اس کے جو شوہر تھے مغیث وہ بھی غلام تھے, کانا عبدا وکان اسود, وہ رنگ کے بڑے کالے تھے اور افریقہ کے تھے. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اختیار دے دیا فاختارت نفسها وقال لا, تو بریرہ نے کہا کہ نہیں میں اس نکاح میں نہیں رہنا چاہتی, اريد ان ابقى معه فاختارت نفسها, اس نے کہہ دیا نہیں میں اب آزاد ہو گئی میں اب نہیں رہنا چاہتی اس کے ساتھ. صحیح. اب یہ تو شرعی مسئلہ تھا, اس نے اپنے اختیار استعمال کر دیا, اپنا آپشن استعمال کر دیا. اب بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت عائشہ کے گھر سے نکلتی تو وہ مغیث اس کے پیچھے ہو جاتا, وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں, صحیح. اور وہ بوڑھے آدمی تھے اور اس کے آنسو, وکانا یبکی وراءہا, نعم کانا یبکی وراءہا, کانا اسود وکانت ہی جمیلہ جدا واختارت نفسہا, مفہوم. فکانا یبکی فابتسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وقال یا عائشہ اما ترى من حب مغیث لبریرہ ومن بغض بریرہ لمغیث. عائشہ آپ محسوس کرتی ہیں کہ مغیث کتنے محبت کرتا ہے اپنی بیوی سے, لیکن آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ یہ بریرہ اس سے کتنی نفرت کرتی ہے, وہ پیچھے دیکھتی نہیں اس کو. پھر حضور نے مغیث کو بلایا, اسے کہہ دیا کہ اترکا فانا اختارت نفسہا, مغیث بس یہ شرعی مسئلہ ہے, آپ اس کو چھوڑیں, ابھی اپنی حالت پہ چھوڑیں. اب بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس نے اپنے نفس کو کا اختیار لے لیا, یعنی اپنے کو آزاد کروایا اس کے نکاح سے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بریرہ سے بھی کہہ دیا اقتعدی ایام قرئک اے حیضک. حضور نے خود تشریح کر دی, فشرح القرء بنفسه, النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرح القرء بنفسه بالحیض, حضور نے لفظ قرء کی اپنی تشریح کر دی کہ حیض, اقتعدی ایام قرئک اے حیضک, کہ آپ انتظار کریں, یہ آپ کی ویٹنگ پیریڈز ہیں کہ آپ تین حیض تری منسز انتظار کریں گے. تو اللہ کریم نے فرمایا والمطلقات, نیچے دیکھیں, والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء, طلاق شدہ عورتیں چاہے وہ بائن کی مطلقہ ہو, رجعی کی ہو, یا مغلف تین طلاق کی ہو, یا خلا کی ہو, یا فسخ کی ہو, جو بھی ہو. کیونکہ میں نے آپ کو 15 اقسام بتا دیے تھے, آپ نہیں تھے سورہ مجادلہ میں, آپ نہیں تھے. تو میں نے سپریشن کے کتنے اقسام بتا دیے تھے, یاد ہیں؟ کچھ بھی یاد نہیں. تو 15 اقسام میں نے بتا دیے تھے. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء, طلاق شدہ عورتیں وہ انتظار کریں گے خود ثلاثة قروء ان 3 منسز اکارڈنگ ٹو ابو حنیفہ, اور 3 پیوریفیکیشن پیریڈ اکارڈنگ ٹو امام شافعی, بیکاز دی ورڈ قرء از اے کامن ورڈ ان عربک لغہ. كل يوم بالله واليوم ولا يحل لهن, اور جائز نہیں ان کے لیے ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن, کہ وہ چھپا کے رکھے وہ چیز جو اللہ پیدا کر دے اس کے وومب کے اندر, من الحیض اب الولد, من الحیض اب الولد, کیونکہ دو چیزیں اس کا تعلق ہے خاتون کی وومب سے, یا تو بلڈ ہے منسس کی, اور یا پھر بچہ ہے, یا بلڈ ہے یا بچہ ہے. تو اگر اس کا بلڈ آتا ہے تو وہ بتا دیں کہ میرا تو منسز آ رہا ہے, اگر نہیں آ رہا تو وہ بتا دیں کہ something else is there inside my womb. نعم نعم, من الواجب علیہ اللہ تخون ان لا, هذه وظیفتها, وظیفتها الشرعیہ. کل یؤمن باللہ, اگر وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ اور روز آخرت پہ, وبغولتن لا حق برد اللہ, اور ان کے شوہر وہ زیادہ حقدار ہیں ان کے واپس لینے میں, فی ذالک ایسے صورت میں, ان ارادوا اصلاحا, اگر انہوں نے ارادہ کر دیا اصلاح کا, وکان الطلاق رجعیا او بائنا, وکان الطلاق رجعیا او بائنا بینونة صغرا, طلاق یا رجعی تھی یا بائن صغرا تھی, کیا تھی؟ بائن صغرا, بائن کبرا نہیں, بائن کبرا میں نہیں لے سکتا وہ, بائن کبرا میں تحلیل شرط ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُنَّ عَلَى الْخَوَاتِينِ کے لیے ہے, مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ حق, اس کے برابر جو ان کے ذمہ دار ہے, بالمعروف کسٹمری, بالمعروف کسٹمری اکارڈنگ ٹو کسٹمز, according to customs of the region concerned. So she should be provided everything, shelter, food, drinks. If you are drinking Pepsi and Coca-Cola, so your divorced woman, she has all the right to have that one. If you are roasting chicken or all these type of thing, so in her waiting period, she should have that type of food. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور ان کے لیے ہے مثل الذی, وہ حقوق جس کی ان کے یعنی ان کے ذمہ داری کے بدلے, ان کی ذمہ داری ہے کہ 3 months پیریڈ they will be waiting for 3 months پیریڈ, so they have all the right to take your food and your drink and utilize your shelter and your car and also your medical insurance. Let's go. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي, اور شریعت میں اس کو کہتے ہیں النفقت والسکنا, فی الشریعہ یقال له النفقت والسکنا, النفقت والسکنا لکل مطلقہ سواء کان مطلقتا رجعیتا او مطلقتا بائنتا او مطلقہ مغلظہ. Yes. تو یہی وجہ تھی کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ تھی لیکن وہ زبان کی بڑی تیز تھی, اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی, اس کے شوہر نے اس کو طلاق اور تین طلاق دے دی, کیا دے دی؟ تین طلاق دے دی. تو تین طلاق جب دے دی تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کہہ دیا کہ مجھے جب میرے شوہر نے طلاق دے دی تو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور میں نے کہا جی میرا شیلٹر اور میرا فوڈ اور مائی رائٹس لائک شیلٹر اینڈ فوڈ اینڈ آل دیس ٹائپ آف تھنگ, فلم یقضی بھی لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فاطمہ بنت قیس کہتے ہیں کہ میرے لیے حضور نے فیصلہ نہیں کیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فلم یعطینی سکنا ولا نفقہ, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے نہ شیلٹر دے دیا اپنے شوہر سے اور نہ مجھے فوڈ دے دیا. یعنی وہ ایک کیس میں بطور گواہ پیش ہوئی تھی کہ پریسیڈنس یہی ہے, وہ پیش ہوئی تھی کہ پریسیڈنس یہی ہے, میرا خود طلاق کا کیس تھا تو حضور نے ایسا کر دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا نترک کتاب اللہ لقول امرأة انسیت ام حفظت او صدقت ام کاتبت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس پریسیڈنس کو رد کر دیا, حضرت عمر نے فیصلے میں اس پریسیڈنس کو he did not take into consideration that very precedence of Fatima bint Qais because he said that I have my own reservation, کہ قرآن کریم نے طلاق شدہ عورت کے لیے فوڈ کا بھی ذکر کیا ہے, سکنا کا بھی ذکر کیا ہے, شیلٹر کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس کا استحقاق ہے. اب یہ خاتون جس پریزنس کی بات کر رہی ہے تو مجھے پتا نہیں کہ اس کو یاد بھی پڑ رہا ہے یا اس کا حافظہ چلا گیا ہے, اور مجھے یہ بھی پتا نہیں کہ سچ بول رہی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے. تو اس نے کہا میں اللہ کی کتاب کو ایک خاتون کے کہنے پر نہیں چھوڑ سکتا. بازی میں آ گئی صحیح, اور محدثین نے وہاں تعویل کی ہے وہ اول المحدثون قضية فاطمة بنت قيس انها كانت ناشزة لاجل ذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقض لها باي شيء, کہ اس نے تو اپنے شوہر کا جینا دوبر کر دیا تھا, حضور کو سارے معاملات معلوم تھے, اس لیے حضور نے کہا جاؤ باہر نکل جاؤ, آپ کے لیے نہ گھر ہے اور نہ فوڈ ہے, آپ نے تو اس غریب کا بیڑا غرق کر دیا تھا, نکل جاؤ, وہ تو یہاں تک آ گیا تھا صحیح. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حضور کا سیاسی فیصلہ تھا, کیا تھا وہ سیاسی فیصلہ, وہ میسج دینا چاہتے تھے کہ اس قسم کا طلاق حاصل کرو گے تو پھر کچھ نہیں ملے گا. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ٹیکنیکل فیصلے کر رہے تھے, اس خاتون کو کچھ نہیں دیا کہ نکلاؤ, کچھ نہیں آپ کے لیے, لیکن حضرت عمر نے کہا کہ دیٹ واز اے اسپیسیفک کیس, سو وی شوڈ ناٹ چینج دی بک آف اللہ سبحانہ و تعالی ود دیٹ ویری پریسیڈنس, اٹ شوڈ ناٹ بی اے پریسیڈنس. وبعولتهن لا حق برد في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه, اور مردوں کے لیے علین لا خواتین کے اوپر درجہ, ایک فضیلت ہے اور وہ فضیلت دیٹ از دیئر مسئولیت اینڈ ریسپانسبلٹی. واللہ عزیز الحکیم, واللہ عزیز الحکیم, اللہ کریم غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے. الطلاق مرتان, اب وہ طلاق جس میں ریٹرن ہو سکتا ہے ود ان ویٹنگ پیریڈ, دو طلاق یا ایک. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ, پھر اس خاتون کو اپنے پاس رکھنا ہے لیکن کسٹمری طریقے سے, کہ اگر آپ نے طلاق دی ایک یا دو اور آپ نے رجوع کر دیا so you must treat her in a kind way, in a noble way. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ, تو اس کو رکھنا ہے اپنے پاس معروف طریقے سے, او تَصْرِيحٌ, یا اس کو آزاد کرنا ہے, ریلیز ہر اور فری ہر, بے احسان بہترین طریقے سے, ولا يحل لكم ان تاخذوا, اور جائز نہیں آپ کے لیے کہ آپ واپس لے لے, مما دیتمون لشیئن, مما from those gifts and presents you have given to, کہ آپ مختلف مواقع پر اس کو کچھ presents دیا کرتے تھے, this is your birth, کیا کہتے ہیں birthday, is your birthday and this is your marriage day and everything is going on here in America. So if you give certain presents to her and then the talaq took place, you should not ask her, give my presents back. Allah Kareem farmate, dayus nazar aoge. Sahi, dayus malum hoge, achhi baat nahi. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اور جائز نہیں آپ کے لیے التاخذو کہ آپ واپس مانگے مما وہ تحفے وہ ہدایا آتے تو مون جو آپ نے دیا ہے شے ان کوئی بھی چیز ہو مے بی اے لٹل بٹ اور اے بگ ون مے بی اے لٹل بٹ اور اے بگ ون ایون مے بی ایم بی ایم ڈبلیو اور مرسیڈیز اور سم تھنگ لائک دیٹ اللہ یقیما حدود اللہ مگر یہ کہ وہ دونوں ڈرے کہ اللہ یقیما کہ یہ لوگ اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے فین خفتم اللہ یقیما حدود اللہ اگر آپ ڈرے کہ یہ دونوں قائم نہیں کر سکیں گے حدود اللہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ رہیں الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ حضر استثناء من قولہ فامساکم بمعروف کہ آپ انہیں ریٹرن کریں جائز طریقے سے ہاں اگر آپ کو خطرہ ہے آپ کو یا بیوی کو کہ ہم قوانین خداوندی کو اب اس کے بعد کیا گھر بسائیں گے یہ جو کلمہ نکل گیا اور سوسائٹی میں اور کمیونٹی میں پھیل بھی گیا کہ فلاں نے ایسا کیا ہے اس کے بعد ہمارا کیا گھر بسے گا صحیح وائلیشن ہی وائلیشن ہوگی کیونکہ ہماری نفرت پیدا ہو گئی تو اللہ کریم فرماتے ہیں ہاں اگر ایسی صورت ہے تو پھر نہ کرے ریٹرن فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ اگر آپ ڈرتے ہیں کہ یہ دونوں قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ کے قوانین فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو کوئی اوپال نہیں دونوں کے لیے فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ اس مال کے لینے پر افتدت بھی جو بدلے میں وہ دینا چاہے فی صورت الخلا فی صورت الخلا اور میں نے تفصیل بتا دی تھی کہ خلا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک doesn't need any court of law According to Abu Hanifa, you are in no need of any court of law to go for khula. Because khula is mutual consent of both the parties. صحیح؟ کہ خاتون کہہ دیتی ہے کہ میں آپ کو $10,000 دے دوں گا لیکن مجھے آزاد کر دیں. یہ کیا عذاب میں پنسی ہوئی ہے؟ صحیح؟ یا آپ کے ذمہ جو میرا مہر کا پیسہ بنتا ہے $10,000 مہر ہے مجھے طلاق دے دیں وہ آپ کے ہو گئے وہ $10,000 وہ آپ کے ہو گئے یہ میرا کار ہے یہ لے لیں مجھے چھڑائیں مجھے اسے کہتے ہیں خلا اسے کیا کہتے ہیں خلا لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں کورٹ جانا ضروری ہے دیر مسٹ بی اے سیکورٹی بائی دا کورٹ ایشورٹی بائی دا کورٹ اکارڈنگ ٹو احمد ابن حنبل لا جناح علیہما فیما افتدت به تلک حدود اللہ یہ اللہ کے حدود ہیں فلا تعتدوها آپ اس کو وائلیٹ نہ کریں ومن یتعد حدود اللہ جو وائلیٹ کرے گا اللہ کے حدود کو فاولئک هم الظالمون تو یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں فان طلق اگر اس نے طلاق دے دیا دو طلاق کے بعد بعد التطلیقتین فان طلق بعد التطلیقتین ثالثا اگر اس نے طلاق دے دی تیسرے دو طلاق کے بعد فلا تحل لہ تو جائز نہیں اس خاتون کے لیے من بعد اس کے بعد حتی تل کہ زوج الغیرہ حتی تتوا زوج الغیرہ مگر تب جب سیکسوال انٹر کورس ہو جائے کسی دوسرے شوہر کے ساتھ تو مسئلہ تفصیل ہے تحلیل والا تو انشاءاللہ اس کے تفصیلات Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you.